harder op te lossen, maar er is nog best wel veel vertraging op de A2 richting Utrecht. Ik noem de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk. Bij Waardenburg zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Vanaf de afrit Veghel 14 kilometer met ruim een uur vertraging. Door een brand langs de A2 bij Utrecht is het ook langzaam rijden van Amsterdam naar het zuiden. Tussen Vinkeveen en Utrecht Centrum zo'n 20 minuten vertraging. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. Tot slot de A7 Heerenveen richting Groningen. Daar was een ongeluk. Het verkeer ging tijdlang via de af- en de oprit Hoogkerk. Vanaf Boerakker nog 8 kilometer met een half uur vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Het komende half uur gaan we eens goed praten over geld. Want volgens 30% van de Nederlanders ben je rijk genoeg als je 2,2 miljoen euro bezit. Blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Data IM in opdracht van onze redactie. Er moet een limiet aan rijkdom komen dus, zeggen deze limitaristen, zo heten die mensen. Dat is iets wat deze miljonair niet kan begrijpen. Het belachelijkste wat ik ooit in mijn leven gehoord heb. Ik kan me niet voorstellen dat iemand echt zoiets meent of denkt. Dan eigenlijk hou jij mensen tegen om iets voor de maatschappij terug te doen door hard te werken. Is een limiet stellen aan rijkdom echt een belachelijk idee of juist een oplossing voor de groeiende vermogensongelijkheid? Over een kwartier een debat. Maar eerst gaan we het hebben over een andere manier, van een andere vorm van rijkdom. Tientallen bedrijven maken zoveel winst en dat gaat ten koste van de mensen die het allemaal betalen. Dus die worden alleen maar groter en groter. Het wordt tijd dat we onze winst weer terugnemen en terugpakken. Beursgenoteerde bedrijven boeken steeds meer winst en die winst komt vooral terecht bij de aandeelhouders, niet bij de werknemers. Blijkt uit een analyse van vakbond FNV. Oftewel, de rijke aandeelhouder wordt rijker, terwijl de arme werkende in tijden van stijgende prijzen achterblijft met een beperkt loon. Klopt dat? En zo ja, is het erg. Ga ik vragen aan economiejournalist van De Groene Amsterdammer, Koen Hagens, en aan Gerben Everts. Hij is directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Ja, meneer Hagens, u bent nog niet fysiek bij ons, maar wel via de telefoon. Ik noem even wat cijfers uit het onderzoek van de FNV. De winst van de onderzochte bedrijven nam met 21% toe. De uitkeringen aan aandeelhouders met 59%, dat is dus veel meer. Terwijl de personeelskosten met maar 12% stegen. Wat zeggen die cijfers u? Die zeggen dat het oorspronkelijke verhaal dat we met z'n allen de inflatie moeten opvangen, omdat iedereen een beetje moet inleveren, hè, omdat spullen nou eenmaal duurder zijn geworden sinds de Russische invasie en de lockdowns, dat verhaal niet helemaal uitkomt. Want blijkbaar wordt het toch vrij eenzijdig afgeschoven op de werknemers en weten bedrijven hun winsten en hun marges behoorlijk goed op peil te houden. Maar de lonen zijn ook wel wat omhoog gegaan, toch, afgelopen jaar? Ja, die zijn zeker iets omhoog gegaan, maar ze hobbelen ontzettend achter de inflatie aan. Ik bedoel, het zit nog steeds een stijgende lijn in, dus wie weet over een tijdje dat het wel goed komt. Maar ondertussen is er een enorme achterstand opgelopen. En eigenlijk dus als je moet lonen altijd je loonstijging kijken voor wat er tegelijkertijd met de inflatie gebeurt. En dat heet dan de reële lonen. Ja, en die dalen gewoon. Omdat de inflatie harder gaat dan de loonstijging. Ja, precies. Dus je kunt veel minder kopen van hetzelfde loon. Ja, en je ziet dus dat de winsten van de onderzochte bedrijven toenam. De uitkering aan aandeelhouders die namen zelfs fors toe. Is dat een ontwikkeling die al langer gaande is, volgens u? Ja, dat was al heel lang gaande. En eigenlijk zien we al 2019 voor de coronacrisis was ook een winstrecord. Werd toen gemeld door het CBS. Dus dat is op zich al langer gaande. Maar ja, nu zitten die onduidelijkheid erbij van de inflatie, waardoor het heel moeilijk is ook als consument om te zien van ja, betaal ik nog een eerlijke prijs en wat wordt er precies aan verdiend? Ja, daar is een soort van verwarring over. Ja. Meneer Everts, heeft u de indruk dat de conclusies van het FNV-onderzoek kloppen? Ik denk het, om eerlijk te zijn, niet. Ik word altijd blij van zo'n rapport. Want dan bedenk ik weer wat het goed is dat ik gestudeerd heb. En dat ik ooit een promotieonderzoek ben gestart en met methodologie in aanraking ben gekomen. En ik denk dat, dat ga ik nu niet doen, maar er zijn heel veel mitsen en maren van dit, over dit rapport te zeggen. Het is een beetje van dik hout een zaag met planken. Alsof inflatie enkel de werknemer aangaat. Die inflatie is over de hele linie. Dus zowel de bedrijfswinsten die worden geïnflateerd, de lonen worden geïnflateerd. Maar de lonen die stijgen dan, als het klopt, met 12% en de winsten met 21%. Dat is meer. Ja, en dan heb je de methodologie van welke jaren vergelijk je met elkaar. Je hebt te maken met een tussenliggende periode van de COVID-pandemie. Waarbij zowel bedrijven als consumenten geld zijn hebben opgepot. Mm-hmm. Dus die hebben dat, omdat ze bang waren voor de risico's, dit kon wel eens langer duren, niet uitgegeven. Wat hebben bedrijven gedaan? Die hebben in 2022 gezegd, prima, de waarde van de aandelen gaat flink hard naar beneden. Gemiddeld is het belegd vermogen van de Nederlanders 14% naar beneden gegaan. Vorig jaar hebben we het dan over. Ja. Vorig jaar, ja. Ja. We hebben nu wel weer heel veel geld in cash. En laten we dat gewoon uitkeren. Dus onze schuld vervroegd afbetalen. Dat heet inkoop van eigen aandelen. Ja. Maar ze hadden ook de producten minder in prijs kunnen laten stijgen. Die keuze hadden ze ook kunnen maken, toch? Ja, en voor een deel, kijk, als aandeelhouder zeg je ook van op het moment dat goede werknemers wat duurder zijn en je moet de lonen verhogen, vinden we dat een hele goede zaak. Maar dat moet wel uiteindelijk, moet je in de marge dat wel mee kunnen nemen. Ja. En moet je wel gewoon je product voor een redelijke prijs ook aan diezelfde consumenten kunnen verkopen. Ja. Meneer Hagens zegt dat is een ontwikkeling die al langer gaande is, dat de winsten harder stijgen dan de lonen. Herkent u dat of zegt u nou, dat klopt gewoon niet? Nee, ik vind het een verkeerde tegenstelling. Ik vind dat FNV hiermee polariseert, alsof het een ten koste gaat van het ander. Ja, dat heeft Karl Marx een paar honderd jaar wilde doen geloven. Dat is heeft niet tot iets heel goeds geleid. Ik denk dat je niet moet polariseren. De uitdagingen voor werknemers en aandeelhouders zijn hetzelfde. Werknemers zijn aandeelhouders. Ze hebben een pensioen. FNV zit aan de tafel bij de grootste pensioenfondsen en kan kiezen, willen we een uitkering van inkoop eigen aandelen, willen we dividend, of willen dat het geïnvesteerd wordt in hele goede nieuwe bedrijven die je overneemt of nieuwe producten. Okay. En als er geen goede investeringsmogelijkheden zijn, is het heel logisch dat ook de FNV vakbondsbestuurders zeggen van geef het maar terug aan ons, geef het maar terug aan de aandeelhouders en verdelen wij het over onze deelnemers. Meneer Hagens, de FNV polariseert met dit onderzoek. Herkent u dat? Ik zou het niet weten. Ik ben niet van de FNV. Dus wat dat betreft heb ik er niet zoveel mee te maken en voel ik me daar ook niet door aangesproken. Ik moet een beetje lachen. In de zin van, ja, het rookgordijn wat dat wordt opgetrokken. Kijk, er zijn natuurlijk altijd wel weer gelegenheidsargumenten waarom het nu eens een keer toch anders zou liggen. Kijk, het feit is dat in alle landen dit gaande is om ons heen. In de Verenigde Staten zijn deze cijfers er. In Groot-Brittannië zijn deze de cijfers er. In Europa zijn ze door de Europese Centrale Bank, die toch niet bepaald als vriend van de vakbonden wordt gezien, heeft er ook voor gewaarschuwd de afgelopen weken dat er een zekere winstflatie plaatsvindt. Dus dat het door de stijgende winsten komt dat de inflatie aanhoudt. Ja, en het zijn marges waar ze het over hebben bij de FNV. Dus wat dat betreft is het prima om te vergelijken. Het gaat om winstmarges. Ja, daar zit de vergelijking, de inflatiecorrectie zit daar al in. En als ik dan zie dat je in deze tijden met inflatie, waarin eigenlijk iedereen zou moeten inleveren, toch je winstmarges op zijn minst in stand wilt houden, ja, dan doe je dat heel erg knap als bedrijfsleven. Dan weet je dus alle pijn af te wentelen. Ja. Ja, meneer Evert, alle pijn wordt afgewenteld, zegt meneer Hagens. Ja, maar dat is weer het polariserende. Kijk, wij lezen de ECB-stukken als VEB ook mee. Het belangrijkste risico wat je nu in een inflatieomgeving hebt is dat je een loonprijsspiraal krijgt. Dus mensen gaan zeggen van oké, er komt inflatie, mijn loon moet omhoog. Dan zeggen de producenten, dat betekent dat mijn salariskosten omhoog gaan. Dan heb ik mijn personeelskosten, dan worden de producten duurder. Omhoog. En dat kan tot zo'n jaren 80 hele hoge inflatie, hele hoge rentes en een hele lange recessie leiden. Dat moeten we voorkomen. En je ziet nu al dat de producenten en ook de Ahold's van deze wereld of de ASML's, dat ze een goede prijs vragen en hun marge overeind kunnen houden. Maar je ziet nu al dat het een beetje afneemt, met name bij de consumentengoederen. En dat is prima. De prijsstijging neemt af, zegt u? De prijsstijging neemt af. Ze kunnen niet meer alle extra kosten, personeelskosten, maar ook inkoopkosten, volledig doorberekenen in hun producten. En betekent dat volgend jaar de winsten dan lager zullen zijn? Is dat de consequentie daarvan? Dat is wel wat je nu ziet. Ja, en dat is ook de verwachting, want een bedrijf wat rapporteert geeft aan hoe het over het verleden is gegaan, maar ze geven ook een verwachting van de toekomst. En zijn maar een paar bedrijven die het aandurven te zeggen, de komende tijd blijft onze marge overeind. En u zegt, wat we dus nu zien is eigenlijk een correctie op vorig jaar, toen bedrijven veel geld in kas hadden en nu hebben ze gezegd van dat gaan we uitkeren aan de aandeelhouders. Ja, wat voor iedereen geld, ook de luisteraars, ook voor mij. Er stond wat geld op de bankrekening omdat je niet uit eten kon en je kon geen producten kopen. Ja, en zodra dat kon, kon je weer een beetje op reis, kon je weer op vakantie en kon je kinderen weer een wat leuker cadeautje geven. U zegt niks aan de hand. Dit vergt wel altijd alertheid. En ik ben het ook helemaal eens dat dit onderzoek prima is om naar buiten te brengen. Maar het is ook prima om het te nuanceren. Om het te nuanceren. Maar we hoeven ons geen zorgen te maken. Want ik denk dat iedereen die door de supermarkt loopt aanvoelt van wauw, wat is hier aan de hand? De prijzen zijn echt hard omhoog gegaan het afgelopen jaar, anderhalf jaar. En als we tegelijkertijd dan in de krant lezen dat de winsten van die supermarkten en van andere bedrijven enorm zijn, dan denk je wel van ja, waarom moet ik dat betalen? Ja, maar er zijn consumenten die de keuze hebben. En als die dan klagen, terwijl ze wel de dure pot met een bekend merk kopen, of pindakaas of wat dan ook. We lezen ook allerlei onderzoeken dat de huismerken dat die beter verkopen dan de aanmerken. Dan zeg ik tegen die consument die daarover klaagt, koop een ander product. Dat is exact hetzelfde, alleen zit een onder een andere label. Maar er zijn mensen die kunnen zich dat niet permitteren. En voor die mensen, daar moet de politiek echt een oplossing voor hebben. Okay. Met een toelage voor de energie, belastingreductie en dat soort zaken. Die moet je echt ondersteunen. Maar dat moet de politiek doen en niet het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven kan ook helpen door de loon omhoog te doen, zegt de politiek dan. Ja, en dat vinden we ook. En zeker aan de, wat we dan noemen, de lager betaalde banen moet je extra compenseren voor de hogere inflatie. En dat doen wij, dat doen heel veel bedrijven gelukkig ook. Meneer Hagens, in het onderzoek gaat het ook over de term graaiflatie. Kent u die term? Ja, die wordt steeds meer gebruikt inderdaad. Ja. Dat is een beetje om dat verhaal van die loonprijsspiraal, waar de heer Evers net ook al over had, om dat te counteren. Het ding is, er wordt nu al anderhalf jaar gewaarschuwd voor die loonprijsspiraal. En eigenlijk geeft iedereen die er een beetje toe doet nu wel toe dat die er gewoon niet is en dat het gevaar ook heel klein is. Klaas Knot van de Nederlandse Bank heeft het afgelopen weekend nog gezegd. Diezelfde ECB waar we het net over hadden, het Internationaal Monetair Fonds. Maar ondertussen, ja, elke keer als we het over de loonprijsspiraal hebben, hebben we het dus niet over die andere spiraal, de winstprijsspiraal. En daar is dat graaiflatie een ander woord voor. En dat is toch wel degelijk een probleem. En dan kun je zeggen, van ja, nu lijkt het erop dat de winsten misschien volgend kwartaal een beetje gaan afnemen. Ja. En ondertussen hebben we anderhalf jaar inflatie, anderhalf jaar lang waarin werknemers dus de prijzen hebben zien stijgen en anderhalf jaar lang waarin bedrijven die pijn hebben weten af te wentelen. Ja, maar zegt u dan, er zijn wel degelijk bedrijven bezig die het geld binnen te graaien en gewone consumenten daarvan dupe te laten zijn? Wat zou hun motief daarvoor zijn, denkt u? Nou ja, graaien is een heel gekleurd woord natuurlijk. Ja. Iedereen heeft hierin zijn belang. Kijk, als inflatie plaatsvindt, en dat vindt er plaats, dan gaat iedereen proberen zichzelf daar zo goed mogelijk uit te redden. Dus het is natuurlijk ook een goed recht dat de aandeelhouders, de bedrijven dit allemaal proberen. En dat de werknemers het ook proberen om hun deel zich te compenseren. Nou, en als we nu de tussenstand zien na anderhalf jaar, ja, dan moet je concluderen dat de aandeelhouders en de bedrijven het beter doen dan de werknemers en de vakbonden. En wat kunnen we daaraan doen als burgers? Consumenten, moet ik zeggen. Nou, misschien een beetje bozer worden en niet zomaar geloven als er over een loonprijsspiraal wordt gesproken. Ook het idee van opgepotte coronawinsten, wat ik hier net hoorde. Ja. Het gaat hier niet alleen over dividenduitkeringen. Het ging in dit onderzoek en ook bij die andere cijfers internationaal. Het gaat over in een jaar gemaakte winst. Dus dat is alweer de winst die na corona weer gemaakt is. Dus dat is iets heel anders. Je moet geen appels en peren vergelijken, want dan wordt die discussie nog verwarrender. Meneer Evers, ik moet u niet geloven, zegt meneer Hagens. Ja, dat moet niemand. Dat is aan mag ik zelf weten. Ik ben geen messias. Iedereen mag dat zelf weten. Maar graaiflatie, komt het voor, denkt u? Nee, maar dat is weer zo'n woord wat polariseert. Als we echt waarom mogen we niet polariseren? Wat is er mis mee om dingen duidelijk te maken? Ja, omdat het vergeet dat we eigenlijk heel trots moeten zijn op de Nederlandse bedrijven. Die niet alleen in Nederland verkopen, maar het merendeel wordt in het buitenland verkocht. En zeker als je het hebt over de multinationals. Een Ahold heeft een groot deel van de omzet in het buitenland. ASML verkoopt amper machines in Nederland. Ik denk dat heel veel mensen denken, ik wil best trots zijn op die bedrijven, maar ik wil zelf graag ook blijven eten. Ja, maar je wil heel graag daar werken. Je wil graag zorgen dat je pensioenfondsen in die bedrijven geïnvesteerd zijn, dat de winstmarges goed zijn in de hele wereld. En dat je dan zo nu en dan ook een iets hogere prijs betaalt in de Nederlandse supermarkt, wat je in alle andere landen ook moet doen. Ja, daar zul je in je loon of in je uitkering in gecompenseerd moeten worden. U zegt, wees dankbaar dat die bedrijven er zijn en dat ze zich gedragen zoals ze zich gedragen. Ja, en in het onderzoek de gehele winst van het Nederlandse bedrijfsleven vergelijken met salarissen enkel in Nederland doet onrecht aan dat we dat is geen eerlijke in een hele grote wereld leven. Ja. Waar we gelukkig in Nederland een heel belangrijk deel van uitmaken. Bent u trots op de Nederlandse bedrijven, meneer Hagens? Ik denk dat Nederlandse bedrijven dat heel erg goed doen. En dan zou het ook heel mooi zijn als alle Nederlanders kunnen meedelen in die trots. Okay. En dat niet alleen een ideetje blijft. Goed. De tegenstelling is helder. Ik ga u beiden bedanken. Koen Hagens, economiejournalist van de Groene Amsterdammer. Ik hoop dat het goed met u gaat. Ik weet niet waar u precies zit. We hadden u verwacht hier, maar u was aan de lijn. U was goed te verstaan, dat is fijn. En Gerben Evert, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. Op 10 maart sneeuwde het te hard om te kunnen voetballen in Deventer. En daarom speelt Go Eagles vanavond in de Eredivisie tegen RKC Waalwijk. Richard van der Maden, geen sneeuw vandaag, maar een zonnetje. Wat staat er op het spel? Ja, grote verschillen wat dat betreft. Op het spel staat voor RKC de Europese play-offs. Ze zijn daar erg dichtbij hoor, op de 8e plek met 38 punten. Het zou een grote verrassing zijn voor het bescheiden RKC Waalwijk. En Go Ahead Eagles met 30 punten. 8 punten minder dus op de ranglijst dan RKC. Kan zich vandaag zo goed als veilig spelen. Als je eindigt op ongeveer 33 punten in de Eredivisie, dan weet je eigenlijk wel genoeg. Dan ben je verzekerd van nog een jaartje Eredivisie. Dus grote belangen vandaag. Zeker voor de thuisploeg hier aan de Vetkampstraat in Deventer. Alle geel-rode sjaaltjes werden zojuist getoond bij de opkomst van de spelers. Het is hier toch altijd goed toe voor. Het veld ligt er uitstekend bij. Het is een beetje dat Engelse sfeertje wat je hier meemaakt. Ik ben iets aan de late kant geweest vandaag. En dat heeft dan soms ook zo zijn voordelen. Want dan zie je in deze volksbuurt die kleine gezellige huisjes met die vlaggen uit de ramen. Al die mensen die daar dan langslopen richting de Vetkampstraat. Midden in een woonwijk. Dat geeft toch altijd een heerlijk sfeertje. En dan laten we verder maar hopen op leuk voetbal. Want inderdaad, op 10 maart ging het niet door. Die wedstrijd werd goedgekeurd uiteindelijk. Dat was al een beetje bizar. Want de bal rolde helemaal niet omdat er inderdaad sneeuw lag. En uiteindelijk stonden alle spelers op het veld en ging er nog alsnog een streep door. Dat was best wel heel erg opmerkelijk. Oké. Dankjewel, Richard. Als er gescoord wordt, dan horen we van jou. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Mogen rijke mensen meer geld bezitten dan 2,2 miljoen euro? 30% van de Nederlanders vindt van niet. Blijkt uit een onderzoek van Data IM in opdracht van onze redactie. Limitaristen pleiten al langer voor een limiet aan vermogen van de allerrijkste om zo de ongelijkheid tussen arm en rijk op te lossen. Ik ga erover praten met Huub Brouwer. Hij is limitarist en onderzoeker en docent aan de Universiteit van Tilburg. Met Paul van Riessen, hij is de hoofdredacteur van Quote. En met Bram Schaper, hij is directeur van Effectief Doneren. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Meneer Brouwer, u bent limitarist. Wat is een limitarist precies? Een limitarist is iemand die gelooft dat er grenzen moeten zijn aan hoe rijk mensen kunnen zijn. Ja, precies, er is dan een vastgestelde grens. En als je daarboven zit, dan zeg je ja, dat mag niet, of dan gaan we je zwaarder belasten, hè, geloof ik. Precies. Het is, ja, er is een, je kunt op, dus ik denk dat het wel belangrijk is om hier één genuance in aan te brengen. Dus als politiek filosofen maken we een onderscheid tussen herverdelen en voorverdelen. En je zou bijvoorbeeld ook kunnen pleiten als limitarist voor een structuur waarin veel mensen mede-eigenaar worden van bedrijven waarin ze werken, dus coöperaties. En dan is het zo dat winsten van tevoren al veel meer gedeeld worden met de werknemers, waardoor mensen niet zo rijk worden. Oké, dat kan natuurlijk ook. 30% van de Nederlanders is het met u eens. Die zegt ook, er moet een grens zijn aan rijkdom. Vindt u dat veel of weinig? Ik moet zeggen dat het me verbaasde dat zoveel mensen daarvoor waren. Ja, precies. Dat is best een grote groep. 1/3 ongeveer van de Nederlanders blijkt dat als onderzoek. En ook heel leuk dat jullie dat empirische onderzoek hebben uitgevoerd. Graag gedaan. Wat is uw grootste probleem met hele rijke mensen? Ik heb eigenlijk twee grote problemen ermee. Het eerste is dat ik denk als er extreem rijke mensen zijn, dat democratische gelijkheid kan schaden. Omdat het heel erg makkelijk is als je extreem rijk bent om invloed uit te oefenen op politieke processen door bijvoorbeeld lobbyisten in te huren. Je ziet ook dat in Amerika het hele politieke proces eigenlijk gedomineerd wordt door de rijken. En in Nederland is het ook zo, empirisch onderzoek van de Universiteit Amsterdam laat dat zien, dat als rijke mensen iets willen, dat het 3 keer zo waarschijnlijk is dat het wordt ingevoerd door de Tweede Kamer dan als armere mensen dat willen. En ik denk dat dat een probleem is. Okay, maar kan je dat niet anders oplossen dan door een limiet aan rijkdom te stellen? Ja, dat proberen we natuurlijk. Maar dat is niet altijd mogelijk. Want die invloed gaat ook heel indirect. Dus rijke mensen die scheiden zich, zeker in Amerika, maar je ziet ook in Nederland een opkomst van privéscholen af van andere groepen mensen. En zo bouwen ze ook netwerken op waarmee ze makkelijk invloed op elkaar kunnen uitoefenen. Okay. En dat is veel moeilijker om te scheiden dan bijvoorbeeld met campagnefinancieringsregels. Ja, nou is het zo dat er heel veel discussie is over wat is dan een goede limiet, hè? Wanneer ben je rijk? En dan is er een onderzoek gedaan en er wordt gezegd als je 2,2 miljoen euro bezit, dan heb je eigenlijk alles wat je hartje begeert. Als je dan nog meer krijgt, dat voegt niks meer toe. Vindt u dat een goede grens, die 2,2 miljoen euro? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik vind dat we niet al te erg moeten debatteren over waar de grens precies ligt. Nee, en wat ik wil nuanceren, daarom vraag ik het ook ongeveer. Ja, dus dit onderzoek van waar die 2,2 miljoen uitkwam, dat is een onderzoek wat gedaan is door Ingrid Robijn samen met onderzoekers van de Universiteit van Tilburg. En die hebben mensen gevraagd: wanneer denk je dat je rijk genoeg bent? Ja. Dat is een descriptieve vraag. Dat is wat anders dan waar zou moreel gezien een rijkdomsgrens moeten liggen? Oké, maar het is wel leuk om een beetje om dat onderscheid te maken. Ja, precies. Het is wel leuk om een beetje een beeld te hebben waar die 30% van de Nederlanders dan aan denken. Dat is die 2,2 miljoen. Maar meneer Van Riessen, dat limitarisme, dat is wel een beetje een stroming. Nou, een opkomst wil ik niet zeggen, maar hij krijgt wel steeds meer aandacht. U heeft veel contact met de rijke laag van de bevolking. Hoe kijken ze er daarnaar? Nou, kijk, zij storen zich een beetje aan het beeld dat rijke, heel erg nare, egoïstische mensen zijn. Het zijn mensen die over het algemeen heel erg ambitieus zijn, die hun vermogen over het algemeen zelf verdiend hebben, die daar natuurlijk heel erg veel werkgelegenheid mee creëren bijvoorbeeld. En die ook gaarne bereid zijn om een groot deel van het geld weg te geven, al dan niet bij leven. Vorige week stond er nog een schitterend portret van miljardair Robert van der Wallen in NRC. Ja. Die ook zei van ja, ik heb één zoon, die kan wel een beetje krijgen, maar de rest van mijn vermogen, dat gaat gewoon naar goede doelen. En zo zijn er best veel van dat soort mensen die zeggen van ja, mijn geld zal het collectief ten goede komen. Waarbij dan wel opvalt dat ze vaak een beetje eigenwijs zijn. Dus ze zeggen van nou ja, we hebben er niet zoveel vertrouwen in dat politiek Den Haag mijn geld goed besteedt. Dus liever dan dat ze belasting betalen, maken ze zelf filantropische keuzes. Ja, precies. Ze geven het geld liever zelf weg. En het nadeel daarvan is natuurlijk wel dat we er geen zicht op hebben. Dus dat we niet weten of ze het echt doen. Dat is waar. Ja, ja. Vindt u zelf een limiet verstandig? Nee, ik geloof zelf niet heel erg in limieten. Ja, hoe je het op wendt of keert. Hebzucht blijft een belangrijke drijfveer. Ik wil niet zeggen greed is good, maar het heeft wel degelijk een functie. Je ziet het ook aan de onderkant van de markt. Hè. Op het moment dat mensen afhankelijk zijn van toeslagen en dergelijke. En ze krijgen een baan waarbij ze eigenlijk niet zo gek veel meer verdienen dan wat ze krijgen door middel van toeslagen. Dan zie je dat eigenlijk de motivatie om te gaan werken er niet is. U zegt het is een hele belangrijke drive. Geld. Ja, het is een hele belangrijke drijfveer, zeker. Meneer Schapen, we gaan zo met u praten over een andere visie op omgaan met vermogen. Maar eerst, die limiet op rijkdom, goed idee? Nee, ik ben er zelf niet zo enthousiast over, eerlijk gezegd. Waarom niet? Nou, omdat ik zie dan van, waar gaat dat geld dan naartoe op een gegeven moment? Hè? Dus, naar de belastingen. Ja, en exact, dus naar, hè, dus naar de algemene middelen. En misschien naar de mensen die het juist nodig hebben. Ja, en nou, daar zit nou net de crux. Hè? Want die mensen die het juist nodig hebben, worden vaak, als het via de belastingen gaat, dan wordt het ook vaak veelal besteed binnen de landsgrenzen. En ik denk, en dat heb ik ook, praat ik ook over met rijkere filantropen die zich bij Doneer Effectief melden. Dat is uw stichting? Ja, dat er grotere problemen in de wereld zijn om aan te pakken. Hè. Dus om die kloof te dichten. Hè. In Nederland, als je modaal inkomen verdient, dan hoor je bij de 3,5% rijksten op aarde. Ja, precies. U kijkt vooral wereldwijd. En dan zegt u, we kunnen dat geld hier in Nederland dan van de rijken afpakken en aan een arme in Nederland geven. Maar dan hebben we het nog steeds over relatief rijke mensen. Exact. Ja, oké, helder. Meneer Brouwer, rijke mensen die kunnen dat best zelf betalen, zei meneer Van Riessen net. Die kunnen dat best, sorry, ik zelf bepalen wat ze met hun geld doen en dus ook geven aan goede doelen. Kijk, dan hebben we er geen democratische controle meer over. En je bent dan ook afhankelijk van de goede gezindheid van rijke mensen. En er zullen vast rijke mensen zijn die inderdaad bereid zijn om hun vermogen grotendeels weg te geven. Maar dat zullen ze lang niet allemaal doen. En de vraag die ik er ook bij heb is, geven ze dat dan weg aan effectieve goede doelen? Nou, dat mogen ze zelf weten. Dat mogen ze zelf weten. Ja, dat mogen ze wel zelf weten. En dat is dus problematisch. Ja. Waarom denkt u dat de samenleving in zijn geheel erop vooruit zou gaan als we een limiet aan rijkdom zouden stellen? Omdat ik denk dat er heel veel talent onbenut blijft als we de extreme economische ongelijkheid die er inmiddels aan het ontstaan is in Nederland voort laten groeien. Hoezo blijft er dan talent onbenut? Omdat sommige mensen niet de kansen krijgen die ze zouden krijgen als er meer gelijkheid is, als er minder armoede zou zijn. Maar in Nederland kan iedereen naar school. Ja, maar er ontstaat wel een groep kinderen die nu naar privéscholen gaan met een jaarlijks collegegeld van 20.000 euro. Maar dat is vooral een probleem. Nederland. Dat is vooral een probleem als de gewone scholen niet op orde zijn, zou ik denken. Nou ja, het creëert minder een prikkel voor de overheid om daar wat aan te doen, omdat dan rijke mensen hun kinderen naar een andere school kunnen sturen. Ja, ik hoor dat er gescoord is bij het voetballen. We gaan even heel gauw naar Richard van der Maden. Schitterende goal zeg van RKC. Zo zie je ze niet vaak hoor. In de 8e minuut en het uitvak juicht. Het is Kramer die hem maakt voor zijn 11e van dit seizoen. En dit is denk ik een van zijn allermooiste in zijn carrière. Michiel Kramer, de centrumspits van RKC. De bal wordt nog getoucheerd even door Seuntjens. En dan denkt Kramer van hele, hele grote afstand. Hij is eigenlijk net de middenlijn over. Ik probeer het maar eens. De keeper verkijkt zich en de bal gaat over Jeffrey de Lange heen. In de touwen. Schitterend doelpunt van RKC. Go-Ahead Eagles, RKC Waalwijk na 8 minuten 0-1. We gaan kijken vanavond naar Studio Sport. Meneer Van Riessen, meneer Brouwer zegt eigenlijk, er blijft talent onbenut. Als je niet genoeg geld investeert in de onderste klasse die anders veel meer zou kunnen presteren misschien. Ja, kijk, ik ben een beetje bang dat we eigenlijk de verkeerde discussie aan het voeren. Dat zou jammer zijn. Het probleem is, en daar is natuurlijk niemand voor, dat is de armoede die we in de wereld zien en die we ook in Nederland zien. En de vraag is natuurlijk, is de meest effectieve manier om die armoede te bestrijden door een limiet te stellen aan het vermogen dat je mag hebben. Ja, ja. Een vermogen dat bovendien ook nog eens vaak vastzit in bedrijven, dus dat mensen natuurlijk helemaal niet cash op de bank hebben staan. Ik denk dat het antwoord op deze vraag nee is. Er is een betere manier om die armoede op te lossen, zegt u? Precies, dat denk ik. En wat is die? Nou ja, je kan wel degelijk naar fiscale maatregelen kijken. Dus belastingen, erfbelastingen, dat soort zaken. Maar om te zeggen van ja, je mag maar bedrag X bezitten en alles daarboven pakken we af. Daarmee motiveer je mensen niet om het beste uit zichzelf te halen. Als je het dan hebt over talenten, dan denk ik dat je talenten heel erg beperkt. Ja, meneer Schaper, u bent directeur van Effectief Doneren. Het gaat om het rechttrekken van vermogensongelijkheid. Daar hadden we net al over. Wat is uw manier om dat te doen? Ja, nou, in eerste instantie, er zijn verschillende zaken waar we ons op richten. Waaronder die kansongelijkheid, maar wel mondiaal. Hè. Dus we hebben 700... Ja, precies. Nederland vindt u echt te klein of te smal? Ja, vind ik echt te smal. Ja, ja. Absoluut. Absoluut, hè. Wereldwijd zijn er 700 miljoen mensen die van €1,80 per dag moeten leven. Dat is gecorrigeerd op wat hier in Nederland het geval is. En daar kan je afvragen van hoe komen die mensen rond? Ja, dat gaat helemaal niet. Die mensen die moeten elke dag vechten voor hun bestaan. En u zegt dat zouden we ons veel meer zorgen over moeten maken dan over die onderkant in Nederland, waar het misschien niet zo goed mee gaat. Ja, absoluut. En juist daarvoor... Best een harde boodschap voor die mensen in Nederland die het moeilijk hebben. Dat is misschien een harde boodschap, maar het is ook een boodschap waar je ontzettend mee veel kan vanuit Nederland. Juist omdat we gemiddeld zo rijk zijn, kan je ook, als je kijkt naar de meest effectieve goede doelen wereldwijd, ook echt een verschil maken. Ja. En daar hebben we iedereen voor nodig. Hè? Dus ook de mensen die misschien niet zo puissant rijk zijn, maar juist ook het filantropisch geld van rijkere mensen. U heeft nauwe banden met de 10% club. Dat is een groep mensen waarvan een bepaald deel van hun inkoop afstaan aan goede doelen. 10% vermoed ik. Ja. Is dat effectief? Ja, dat is op zichzelf is natuurlijk al heel mooi. Als je zegt van nou, ik ga 10%, minimaal 10% geven per jaar. Totdat ik zelf kom te overlijden. Maar niet alleen 10% geven, maar dat ook geven aan de meest effectieve goede doelen wereldwijd. Ja, dat is zeer effectief natuurlijk. Ja. Absoluut. Meneer Van Riessen, uit ons eigen onderzoek blijkt opvallend genoeg dat het vooral ouderen zijn die zo'n limiet aan rijkdom zien zitten. Millennials vinden het een minder goed idee. Verbaast dat u? Want je zou zeggen, ja, die hebben heel veel, die hebben meer te verliezen, oudere mensen. Nou ja, je kan ook zeggen dat de ambitie een beetje is uitgedoofd bij oudere mensen. Hè? De verwachting dat ze zelf ooit nog grote vermogens gaan behalen is denk ik niet zo heel erg groot meer. Die droom leeft bij jongeren veel meer. Precies, het is toch wat makkelijker te beslissen over andermans portemonnee dan over die van jezelf. Ja, oké, dat is een goede verklaring. Meneer Brouwer, verbaast dat u dat vooral ouderen zeggen van doe maar en jonge mensen denken van ja, dag. Terwijl die jonge mensen het in de praktijk vaak veel slechter hebben, want die hebben geen huizen en auto's en andere vormen van vermogen. Ja, ik denk dus dat ze misschien niet direct een koppeling maken met dat er dan ook herverdeling plaatsvindt. Dat is natuurlijk de vraag waar het om gaat. Dus komt dat geld, als er een rijkdomsgrens zou komen, komt dat dan bij hen terecht? Is het ook in hun eigen belang? Daar twijfelen ze over. Nou ja, ik heb het onderzoek wat jullie hebben gedaan, heb ik niet kunnen bestuderen. Maar dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn. Ja. Wat ik nog in zou willen brengen, heel kort, over, ja. Gaat u gang. Als het mag, over de motivatie, dat argument van mensen hebben het als prikkel nodig. Ja. Jeroen van der Veer heeft ooit, die verdiende in 2009 bij Shell, verdiende die 10,3 miljoen. Ja. En die heeft erover gezegd, ja, als je me 50% minder had betaald of 50% meer, dat had totaal niets uitgemaakt voor hoe gemotiveerd ik was. Het is een relatief argument, zegt u. Ja. Goed. Gaan we het hierbij laten. Een loondienst, hè? Dat is wel iets anders dan in loondienst. De onderen. Ja, okay. Ja, dan is het anders. Goed, ik ga u alle drie bedanken. Paul van Riesen van Quote, limitarist Huub Brouwer en Bram Schaper van Doneer Effectief. Vindt u limitarisme interessant? Kijk dan vanavond om 21:15 naar Dit is de Kwestie op NPO 2. Zometeen Kunststof met Gijs Groenteman. Hij ontvangt schrijver Oscar van de Boogaard. 20:30 zijn wij er weer met Langs Lijn en Omstreken. Jentel en de Boer komen langs. Blijf luisteren dus. En ondertussen houden we u op deze zender natuurlijk ook op de hoogte van het voetbal. Te beginnen met Go Ahead Eagles dat vanavond in Deventer speelt tegen RKC Waalwijk. De tussenstand is daar 0-1 voor RKC. Fijne avond. Dit is de dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7.